medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma bastionów politycznych konkretnej partii, to komentarz premiera po wyborach samorządowych. Szczepienie może uratować życie dziecka, trwa Europejski Tydzień Szczepień. W piątek wolontariusze po raz trzeci będą sprzątać Odrę. Premier Donald Tusk ocenił, że ostatnie wybory samorządowe udowodniły, że w Polsce nie ma żadnych bastionów politycznych konkretnej partii. Szef rządu podkreślił, że w wielu miejscach wyborcy postawili na zmianę w samorządzie. Pada chyba dzisiaj właśnie mit o tym, że w Polsce są jakieś bastiony jakiejś partii, że są jakieś bastiony PiSu. W każdym województwie, w każdej gminie, w każdym powiecie jest Polska. W każdym miejscu można się spodziewać niespodzianki wtedy, kiedy są ciekawi kandydaci. Ktoś jeszcze 3 dni temu powiedziałby, że Zakopane to jest bastion PiSu. Jest więcej takich miejsc, które zrzuciły z siebie tę etykietę bastionu jakiejś partii politycznej. Poseł PiS Waldemar Buda przyznał, że wybory samorządowe są dla partii najtrudniejsze. Dodał, że ugrupowanie nie miało w związku z tym zbyt wielkich oczekiwań. I od zawsze w dużych miastach prezydenckich byłoby nam bardzo ciężko. Tak się rozkłada poparcie elektoratów poszczególnych komitetów. Z tego punktu widzenia osiągnięcie ponad 40% w Rzeszowie, ponad 40% w Elblągu, ponad 40% w Częstochowie, w Radomiu, w Kielcach. To są wyniki, które napawają naprawdę optymizmem. Myślę, że ci konkurenci, proszę ich zapytać o to, nie spodziewali się tak twardej walki, tak twardo postawionych warunków po stronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 44%, najwyższa była w województwie lubelskim, a najniższa w dolnośląskim. Mity na temat szczepionek to najczęstsza przyczyna rezygnowania z nich, a zaszczepienie może uratować życie dziecka, uważają eksperci. W Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że to najskuteczniejsza ochrona przed groźnymi powikłaniami chorób zakaźnych u dzieci. Przez takie mity dotyczące na przykład tego, że szczepienia na odrę, różyczkę czy ospę powodują autyzm, spada poziom wyszczepienia wśród dzieci i odporność populacyjna, mówi Michał Pawlak z lubelskiego Sanepidu. W internecie właściwie każdy może publikować wszystko, więc poszukując informacji na temat szczepień ochronnych, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł, z rzetelnych źródeł. Warto takie informacje konsultować czy z pracownikami służby zdrowia, czy ze specjalistami. Najlepiej u siebie w przychodni, tam gdzie mamy zaopcjonowane dziecko. Europejski Tydzień Szczepień trwa do soboty, ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie znaczenia szczepień w zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych oraz ochronie zdrowia i życia. W piątek po raz trzeci rozpocznie się międzynarodowa akcja Czysta Odra. Ochotnicy z Polski, Czech i Niemiec będą sprzątać brzegi i wody tej rzeki. Koordynator inicjatywy, ekolog Dominik Dobrowolski, powiedział, że wolontariusze pojawią się także na wszystkich dopływach rzeki. Sprzątamy Odrę, cały węzeł wodny i rzeki typu Oława, Widawa, Bystrzyca, Dobra, Ślęza. Do akcji już się zgłosiło 20 tysięcy osób z Czech, Polski i Niemiec. Cały czas się można do akcji zgłosić i cały czas można swoją akcję zorganizować. I jeszcze mamy granty na wsparcie tych lokalnych akcji sprzątaniowych. Akcja Czysta Odra potrwa od najbliższego piątku do niedzieli, 5 maja. Sprzątanie odbędzie się na całej długości rzeki od źródeł w czeskich Morawach po ujście w Zalewie Szczecińskim. W nocy w całej Polsce z wyjątkiem południa, podlaskiego, wschodu mazowieckiego i północy lubelskiego wystąpią przymrozki. W warmińsko-mazurskim mróz i oblodzenie mają się utrzymać od wieczora do jutrzejszego poranka. Meteorolodzy ostrzegają, że w całym województwie temperatura spadnie do -2 stopni, zaś przy gruncie do -4. Prognozowane jest także oblodzenie po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. To ostrzeżenie dotyczy większości powiatów regionu z wyjątkiem Iławskiego, Nowomiejskiego, Działdowskiego, Nidzickiego i Szczecieńskiego. W pozostałych powiatach nawierzchnie dróg i chodników będą miejscami bardzo śliskie. Według synoptyków mrozu i oblodzenia możemy spodziewać się w warmińsko-mazurskim od 21 do 8 rano we wtorek. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn. Na więcej o pogodzie tuż po serwisie sportowym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po serwisie sportowym, który przedstawi dawno niesłyszany w Trójce Adam Malecki. Dobry wieczór Państwu. Na początek informacje związane z piłkarską ekstraklasą. W ostatnim meczu 29. kolejki w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań wygrała ze Stalą Mielec 5-2. Emocji i goli nie brakowało. Już w pierwszej połowie kibice obejrzeli 4 gole. Strzelanie rozpoczęli gracze Warty. W 7 minucie gol Konrada Makuszewskiego, dla którego jest to pierwsze trafienie w tym sezonie. W 17 minucie wyrównanie Stali za sprawą Łotysza Janzemsa. W 38 minucie znowu gol ekipy z Poznania trafił Adam Zrelak, a już w doliczonym czasie gol Białorusina Szurina i po pierwszej połowie było 2-2. Początek drugiej odsłony to pokaz siły Warty, która w ciągu 5 minut strzeliła 2 gole. Znowu trafił Zrelak, a przy czwartym trafieniu pojawiło się nazwisko Szymonowicza Dawida. Na 5-2 wynik podwyższył Słowak Zrelak, który tym efektownym sposobem skompletował hat-tricka. Warta awansowała na 13 miejsce, Stal jest 9, liderem jest Jagiellonia Białystok, która ma 4 punkty przewagi nad Śląskim Wrocław i Lechem Poznań. Liderem we Włoszech w Serie A jest Inter. Jeśli w trwających derbach Mediolanu Nerazzurri wygrają z Milanem, sięgną na 5 kolejek przed końcem rozgrywek po 20 tytuł mistrzowski w historii klubu. Po 20 minutach gry jest 1-0 dla Interu, czyli Inter bliżej Scudetto. Kończąc wątek piłkarski i włoski, w zakończonym już meczu AS Roma przegrała ze świetnie spisującą się w tym sezonie Bolonią 1-3. Z piłki nożnej przechodzimy do ręcznej. W Szczypiorniaku w Superlidze to czas półfinałów. W pierwszym meczu pomiędzy Górnikiem Zabrze a Orlem Wisłą Płocku Górą Nafciarze, którzy wygrali na wyjeździe 31-30. Kolejne spotkanie w niedzielę w Płocku, a do finału awansuje drużyna, która wygra 2 mecze. W drugiej parze półfinałowej Kielce prowadzą z Chrobrym Głogów. To teraz wypływamy na oby wietrzne wody u wybrzeży Francji. W Hier odbywają się regaty Pucharu Świata, które są dla niektórych ostatnią szansą na wywalczenie przepustek na letnie igrzyska w Paryżu. O kwalifikacje powalczą m.in. załogi w formule kite mężczyzn i kobiet czy 49er FX. A na kogo szczególnie liczy prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera? Że na pewno są nasze 2 kiteboardingi, męski i żeński, 49er FX kobiecy i też być może jakaś niespodzianka ze strony klasy 470 w formule mix, młode załogi, na których tam nie wywieramy absolutnie ciśnienia, ale pokazują się z coraz lepszej strony. Wier pożeglują do soboty, igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a na podsumowanie sportowe dnia zapraszam kilka minut po 23. W nocy prawie w całej Polsce lekki mróz od minus 4 do minus 1, tylko nad samym morzem plus 1. We wtorek od 6 do 14, do jutrzejszego wieczora pochmurno z przejaśnieniami. Na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą, każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Face turns blue. Pomyśleć, że niewiele brakowało, żeby ta piosenka nie ujrzała światła dziennego. Black Francis, autor tego utworu, miał wątpliwości, czy jest wystarczająco dobry, żeby znalazł się na płycie Pixies. I mimo, że to wczesna piosenka jego autorstwa mogła się znaleźć na przykład na albumie Common Pilgrim, to ostatecznie znalazła się na Doolittle, no i okazała się jednym z największych, jak nie największym przebojem grupy Pixies. Jest 21.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki. Dlaczego Pixies? A to dlatego, że kilka dni temu minęło 35 lat od premiery albumu Doolittle, jednego z tych najważniejszych w całym dorobku tej amerykańskiej formacji. Amerykańskiej, mimo że nagrywali dla wytwórni brytyjskiej 4AD. Wracamy na płytę Doolittle Debaser. I wanted you to know. Girl, Troy Santiago, jak zwykle w wybornej formie. To była grupa Pixies, Wave of Mutilation, a wcześniej Debaser. Oba utwory z albumu Doolittle, któremu ostatnio stuknęło 35 lat. Teraz przeniesiemy się w czasie nieco bliżej czasów współczesnych, bowiem w 1994 roku, kilka dni temu minęło 30 lat od premiery, no powiedzmy, że pierwszego istotnego, naprawdę istotnego albumu grupy Pulp. Up again. Oh, now it's 8:30. You'd be late. I've got to say I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you thought it's all you can reach the places he never goes. And now it's getting late. Yeah.

Muzyka Piotr Banach, słowa Katarzyna Nosowska. Misia, wcześniej Jasowa. Dwa utwory z albumu Ho, drugiej płyty długogrającej w dyskografii grupy Hej. Minęło, a właściwie dzisiaj mija 30 lat od premiery tego wydawnictwa. Również w tych dniach mija 30 lat od premiery innego polskiego albumu pod tytułem Bruchacha. Thank you. jedynie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę trętwo nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę, może by tak dać mu w czapę, może by tak dać mu w czapę. I już na pszczobec względnie go wkrótce. Tymczasem po staremu niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszczyk tętwo nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę, lubo w czapę! Może by tak dać mu w czapę, lubo w czapę! Może by tak dać mu w czapę. I już na czczobec względnie go wkrótce. Osoba piękna małych dni. Tak, właśnie ty. To wydać z siebie umiesz tylko kwik. Liże mięcho, a to jak wraca jest udręką. Liże mięcho i znów pomagam sobie ręką. Tracę puls i znowu mam tu. I może w końcu serce pęknie mi jak wrzód. Wojciech Seweryn na gitarze. Świetny utwór. To oczywiście Lechia Nerka z płyty Bruchacha z roku 1994. Tak tylko ty, to tytuł utworu, a wcześniej W Czapo. Oba oczywiście autorstwa Lecha. To był rok 94. Teraz cofniemy się, właściwie nie tyle cofniemy się, ale przybliżymy się do czasów współczesnych o kolejnych 5 lat, a to dlatego, że kilka dni temu minęło 25 lat od premiery bardzo ważnej i interesującej płyty Toma Waitsa Mule Variations. Najpierw posłuchamy Toma odrobinę buntowniczego, chociaż niekoniecznie agresywnego. Nah. Tom Waits. Powiedzmy, że rockowy, no to teraz jeszcze Tom Waits z tego samego albumu Mule Variations, liryczny. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Oh, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind.